Shut up! Thank you.

آنچه از نرگس مخمور تو در چشم من است، آنچه از نرگس مخمور تو در چشم من بر نخیزم به گل و لاله و ریحان دیدن و شب ها گردن